Tylko dziś cukier polski lub królewski kilogram 2,99 za opakowanie przy zakupie 3. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Sprawdź oferty na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 8 dzień maja, na zegarze 12, czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost. Sprawa sędziego, który poprosił o azyl na Białorusi, tematem dla Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Drugi dzień matur dobiega końca dziś, abiturienci pisali matematykę. Jedni mówią o nich zdrajcy, inni bohaterowie. Dwójka samorządowców z PiS-u przeszła na stronę Koalicji Obywatelskiej. Jutro w Sejmie zostanie przedstawiona informacja w sprawie sędziego Tomasza Szmyta. Polski sędzia poprosił o azyl na Białorusi. Trwający od 2 dni festiwal odżegnywania się polityków PiS-u od tego uciekiniera będzie miał ciekawą konfrontację z rzeczywistością, napisał na platformie X wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Sprawa sędziego Szmyta ma bardzo niebezpieczny dla Polski aspekt i trzeba ją wyjaśnić. Tak mówi szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Marek Biernacki. Jest on jednym z uczestników posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, które rozpoczęło się o 11. Jak mówi, szczególnie niebezpieczne dla Polski byłoby, gdyby się okazało, że sędzia od dłuższego czasu współpracował z wywiadem białoruskim albo rosyjskim. Ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla Polski, dla jej bezpieczeństwa, ponieważ bardzo dużą wiedzę pan ten sędzia dysponował. No mówmy na zdrajca, ten zdrajca dysponował bardzo dużą wiedzą. Dla mnie jest zaskakujące, że tak długo, nawet po tym jak państwo media ujawnili aferę hejterską, on w sądzie zajmował się sprawami niejawnymi, dotyczącymi spraw niejawnych, ochrony informacji niejawnych. Posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych zwołał premier Donald Tusk po tym, jak polski sędzia poprosił o azyl na Białorusi, a Szmyt orzekał m.in. w sprawach dotyczących informacji niejawnych, w tym o klauzuli tajne. Maturzyści pisali dziś swój drugi obowiązkowy egzamin, tym razem z matematyki. Punktualnie o 12 zakończył się drugi dzień matur. Przed 9 Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, w jakich nastrojach wychodzili ze szkoły zdrający. W bardzo dobrych. Mówili, że egzamin nie był bardzo trudny, choć niektóre zadania wymagały dużego skupienia, ale było dużo czasu na koncentrację, rozwiązanie i sprawdzenie każdego z 31 zadań, z którymi przyszło im się mierzyć. Była stereometria, była planimetria, była funkcja kwadratowa, wielomiany, trygonometria. No takie naprawdę podstawowe umiejętności. Wydaje mi się, że naprawdę było to bardzo takie przystępne. Myślę, że generalnie w miarę okej. Trygonometria też się pojawiła. No tak naprawdę każdy z tych działów z podstawy. A na egzaminie były zarówno zadania otwarte, jak i pytania zamknięte, czy zadania typu prawda-fałsz. Za komplet rozwiązanych zadań można uzyskać maksymalnie 46 punktów. Żeby zdać, trzeba mieć minimum 30%, czyli 14 punktów. Tyle Martyna Szymczakowska, dziękujemy bardzo, a my teraz wracamy do polityki. To bohaterska postawa, tak, zmianę obozu politycznego przez dwójkę samorządowców z PiS-u w Sejmiku Województwa Podlaskiego ocenia nowy marszałek Łukasz Prokorym. Choć to Prawo i Sprawiedliwość miało po wyborach więcej mandatów, to Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga przekonały dwójkę radnych Wiesławę Burnos i Marka Malinowskiego do głosowania przeciwko swojemu dotychczasowemu ugrupowaniu i za nowymi władzami województwa. To godne szacunku, mówi w rozmowie marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Każdego radnego, który w mojej ocenie przychodzi na dobrą stronę mocy, a w mojej ocenie tą dobrą stroną mocy jest drużyna koalicji 15 października. Będę nazywał bohaterem i będę gratulował odpowiedzialności za losy województwa i uważam, że to są właściwe słowa dla państwa marszałków Wiesławy Burnos i Marka Malinowskiego. Dla jednych to bohaterowie, dla innych zdrajcy. Politycy PiS-u nie szczędzą w mediach społecznościowych krytyki wobec swoich byłych kolegów, a marszałek Prokorem zapewnia, że będzie miał zaufanie do Wiesławy Burnos i Marka Malinowskiego. Gdybyśmy tego zaufania nie mieli do siebie, to byśmy nie umawiali się na współpracę, która zapewne będzie trwała 5 lat, więc jak najbardziej współpraca w zarządzie województwa będzie oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku do drugiego człowieka. Dziś zarząd województwa podlaskiego spotyka się na pierwszym roboczym spotkaniu. Marszałek Prokorym zapowiedział, że być może zapadnie decyzja o przeprowadzeniu audytu w Urzędzie Marszałkowskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

shining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause he isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Are You Mine, czyli Arctic Monkeys w trójce. No właśnie, mieliśmy ostrzegać i będziemy ostrzegać, bo kleszcze atakują coraz częściej już nie tylko w lesie. Pojawiają się również w miastach, no i przede wszystkim w miejscach, w których do tej pory ich nie oczekiwaliśmy, więc porozmawiamy o tym, w jaki sposób się zabezpieczyć. Czy w ogóle da się, ale też co zrobić, jeżeli kleszcz nas ukąsi, ponieważ wielu pacjentów nie zauważa objawów boreliozy, a to bardzo poważna choroba. O tym w programie środka między 12 a 15 oczywiście Państwu powiemy, ale też zajrzymy do świata filmu i opowiemy o superprodukcji polskiej, superprodukcji Super Siostry. No, słowo super musiało się pojawić w tym kontekście. Wcześniej natomiast zaprosimy Państwa na wystawę w Muzeum Woli Euforia, warszawska scena klubowa po 1989 roku i jej wpływ, nie tylko pomysł na biznes, ale przede wszystkim ta warstwa społecznościowa nas interesuje. Przeniesiemy się także do Łodzi, bo już na początku przyszłego tygodnia w Akademii Sztuk Pięknych odbędzie się konferencja połączona również z wystawami Sztuczna Inteligencja, Twórca czy Tworzywo, i o tym już za chwilę w Trójce. Ciągnie ktoś rytmu, tu brakuje. czuję piszem rany gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Pablo, Paweł i Ludziki, czyli je przetańczone serca, a my zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz do Łodzi. Jest z nami doktor habilitowany Tomasz Musiał, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się w kontekście i porozmawiamy też tego, co niedługo, bo i w poniedziałek, i we wtorek duże przedsięwzięcie, konferencja naukowo-artystyczna, czyli sztuczna inteligencja, twórca czy tworzywo. Myślę i czuję, taka inicjatywa powstała w głowach wykładowców. No i zazwyczaj temat sztucznej inteligencji kojarzy się z uczelniami technicznymi, a nie tymi kształcącymi artystów. Także Tomku, mówię na ty, bo się znamy, ja też jestem absolwentem tej uczelni, mieliśmy wspólnie zajęcia. Powiedz, skąd taki pomysł i kto przyczynił się do organizacji takiego dużego przedsięwzięcia? Rzeczywiście, jest to dosyć sporo organizacyjnie przedsięwzięcie, dlatego że konferencji towarzyszą również wystawy sztuki, wystawy malarstwa. Natomiast zbudowałem, jako jestem kuratorem wystaw i też przewodniczącym komitetu organizacyjnego, który organizuje i konferencję, i całe przedsięwzięcie, pod szyldem właśnie Myślę i Czuję 2024. Zrealizowaliśmy ten projekt dlatego, że wśród wielu artystów właściwie panuje takie przekonanie, że sztuczna inteligencja jest takim rodzajem po prostu nowego narzędzia pracy, a wydaje mi się, że to jest troszeczkę niedocenienie statusu tego AI. Nie zapominajmy, że AI ma zdolności uczenia się, rozumowania, przetwarzania informacji, więc to są takie zdolności, które są typowo charakterystyczne dla człowieka. Więc są to zdolności kognitywne i stąd nasza reakcja na to. Musimy się ustosunkować jako artyści wobec sztucznej inteligencji. Ten projekt jest tak szeroki, dlatego że szeroki jest temat i stąd ta idea. No właśnie, czyli coś, czego nie można się bać, bardziej narzędzie, które powinniśmy wykorzystać również w tych działaniach, aktywnościach twórczych. Są różne podejścia do sztucznej inteligencji. Niektórzy uważają wręcz, że zabierze ona pracę ludziom. Są też tacy, którzy już ćwiczą, próbują. Również ty eksperymentujesz jako artysta ze sztuczną inteligencją. Czy mógłbyś o tych swoich doświadczeniach powiedzieć? Tak, to znaczy ja eksperymentuję o tyle, że rzeczywiście staram się zapoznać z tym narzędziem. Znaczy trudno to nazwać narzędziem, bo jeżeli to się zaczyna pewnego rodzaju współpraca, czyli rozmowa, kiedy sztuczna inteligencja podpowiada właściwie rozwiązania, więc to tak jak mówię, to już jest współpraca, to już przestaje być tylko zwykłym narzędziem. Także ja o tyle współpracuję ze sztuczną inteligencją, nie używam jej do projektowania swoich prac, bo jestem również artystą, natomiast używam jej do rozmowy o sztuce, o malarstwie, o idei, o ideach, o człowieku, o tym, co nas różni, bo właściwie cały projekt jest skupiony wokół poszukiwania różnic, tak, bo w sytuacji, kiedy pojawiła się sztuczna inteligencja we mnie osobiście, pojawiła się postawa konfrontacyjna. To znaczy szukam w sobie i również miało to wpływ w dużym stopniu na wystawę i kształt konferencji. Szukamy takich cech naszych, ludzkich, które są niepodrabialne przez sztuczną inteligencję, które ona nie będzie w stanie zastąpić, bo jeżeli my, na naszą twórczość, na nasz proces twórczy mają wpływ emocje, ma wpływ doświadczenie i cały szereg innych zagadnień, które są takie immanentnymi cechami człowieka, no jakże, no budzi się w nas pewien taki opór i wokół tej różnicy właśnie, poszukiwaniu człowieczeństwa jest skupiona zarówno wystawa Myślę i Czuję, która będzie w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi, jak i konferencja. To jest główną ideą tego projektu. No to w takim razie porozmawiamy o konferencji naukowej, ale też już konkretniej o samych wystawach. Wiemy, że są trzy za chwilę. Teraz posłuchamy muzyki. To będzie Mika Rleksy, Take It Easy. Przypominam, że jesteśmy w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych i konferencja naukowo-artystyczna Myślę i Czuję 2024, czyli sztuczna inteligencja, twórca czy tworzywo. Train with nobody I know. Z jednej strony edukacja, wykształcenie, warsztat, również doświadczenie i też konkretny nastrój, dzień. Czasem artysta miewa również słabszy moment, czasem zadrży ręka i to też sprawia, że te dzieła stają się niepowtarzalne. Z kolei komputery, sztuczna inteligencja, no to są takie twory zero-jedynkowe, które powoli uczą się tego świata, przetwarzając go właśnie na te bajty i inne wielkości związane z językiem programowania, a także też pojęcia. I te światy, czyli świat sztuki, świat artystów, łączy się coraz częściej ze światem również nowych technologii, a także światem sztucznej inteligencji. Myślę i czuję, 2024 to wydarzenie, które będzie miało miejsce na początku tygodnia, przyszłego tygodnia, łódzka ASP. Jest z nami doktor habilitowany Tomasz Musiał, profesor ASP w Łodzi. Raz jeszcze witam na antenie Trójki. No i teraz chciałbym opowiedzieć o tych wystawach, a także o konferencji naukowej, która odbędzie się 13 i 14 maja. Zacznijmy może od wystaw. Myślę i czuję. Jesteś jednym z kuratorów tej właśnie wystawy, bo jeszcze jest Aleksandra Ignasiak. Natomiast są też duże nazwiska na liście osób, które przekazały swoje prace i które postanowiły włączyć się do szykowanego przez was wydarzenia. Tak, zgadza się. Wystawa Myślę i Czuję, która się odbędzie w Miejskiej Galerii Sztuki, w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi. Otwieramy tę wystawę w poniedziałek o godzinie 17. Skupia artystów, malarzy, przede wszystkim malarzy, wokół artysty, wokół człowieka właściwie, bo ta wystawa jest skonstruowana, tak jak powiedziałem wcześniej, wobec sztucznej inteligencji. Jest pewnego rodzaju challenge'em dla sztucznej inteligencji. Właściwie można powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest głównym widzem tej wystawy. No i dlatego skupiamy takie prace, które wydaje nam się, że byłyby trudne do podrobienia. Znaczy takie, które, nie wiem, wykorzystują rolę przypadku. Albo na przykład autoportret. Jak sztuczna inteligencja mogłaby zrobić autoportret? Mówimy o autoportrecie, nie portrecie, tylko autoportrecie, tak? Więc skupiamy takie prace, które stawiają taki, odpierają możliwość przejęcia świata sztuki przez sztuczną inteligencję. Tak nam się przynajmniej wydaje. Staje się ta wystawa, mam nadzieję, takim rodzajem refleksji wokół w ogóle procesu twórczego, wokół roli artysty człowieka jako niezastąpionego twórcy dzieła sztuki, ale też taką refleksją wokół tego, kim jesteśmy jako ludzie, bo wiele prac będzie opowiadało o człowieczeństwie, o naszych ciemnych i jasnych stronach jako ludzi. Więc te wszystkie właśnie aspekty mają wpływ na sam końcowy efekt dzieła. To nas interesuje najbardziej. Jeszcze te różnice. Jeszcze są algorytmy malarstwa. To też jest wystawa, ta druga wystawa, która towarzyszy wydarzeniu. I tutaj jest właśnie poszukiwanie tej odpowiedzi, czy artysta malarz w świecie AI, w świecie sztucznej inteligencji w ogóle będzie potrzebny, ale też studenci zmierzyli się z sztuczną inteligencją, wykorzystując właśnie to coś, no bo ustaliliśmy już, że do końca nie można tego nazwać narzędziem w swoich pracach. Więc są trzy wystawy, plus do tego jeszcze konferencja naukowa Sztuczna Inteligencja, Twórca czy Tworzywo. I tutaj też duże nazwiska się pojawiają w programie tego wydarzenia. Tak, dodam, że rzeczywiście, jeśli chodzi o wystawę Myślę i Czuję Miejskiej Galerii Sztuki, to i Dominik Lejman, Józef Robakowski, Magdalena Moskwa, Izabela Hamczyk. Jest dużo artystów, zarówno z takiego z uczelni artystycznych, jak i z niezależnych artystów funkcjonujących w świecie sztuki. Wystawa ma charakter ogólnopolski. Dwie kolejne wystawy, czyli Algorytmy Malarstwa. Jest to wystawa w naszej galerii uczelnianej na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. i ona skupia już stricte artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i rzeczywiście te algorytmy malarstwa prezentują prace, które są dużo bardziej związane już z odniesieniem do współczesnych technologii, w tym do sztucznej inteligencji. Natomiast wystawa studentów, która będzie prezentowana tuż przy, w galerii, tuż przy samej konferencji, w tym samym budynku, nosząca tytuł AI and I, też mówi, jaką postawę wobec nowych zjawisk zajmie w przyszłości młode pokolenie twórców. I tam będzie to bardzo multidyscyplinarna wystawa, to znaczy nie będzie to stricte malarstwo, ale i inne media sztuki. Tak. Także w sumie składa się to cały projekt na rzeczywiście trzy wystawy. Wokół malarstwa, ale media będą różne. Tak jest. No i jeszcze mamy konferencję kolejnego dnia, 14 maja. Tutaj między innymi gościem jest znany pisarz Jacek Dukaj, który od wielu lat, mam wrażenie, zajmuje się problematyką sztucznej inteligencji. To jest jeden z gości panelu dyskusyjnego, ale oprócz tego też prezentacje. Tak, Jacek Dukaj będzie naszym gościem specjalnym. Bardzo się cieszymy, że przyjął nasze zaproszenie. Ale będą również przedstawiciele innych uczelni artystycznych z całej Polski. Również przedstawiciel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie też poruszone zagadnienie dotyczące praw autorskich przez prawników, gdyż również i w tej materii jest coś do wyjaśnienia, tak? To jest dosyć spore zamieszanie, co jeśli chodzi o prawa autorskie w dziełach sztuki, jak to w tej chwili ugryźć. Także konferencja będzie miała dosyć szerokie pole tutaj, no dość szeroko będzie tematykę związków sztucznej inteligencji ze sztuką, z malarstwem omawiała. Całodniowa konferencja, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Wstęp jest wolny. Zaczynamy o 10:00 w ASP w Łodzi. Dziękuję pięknie w takim razie za naszą rozmowę. Doktor habilitowany Tomasz Musiał, profesor uczelni, był gościem Trójki. Przypominamy, że 13 i 14 maja sporo o sztucznej inteligencji, ale też sporo ciekawych prac będzie można zobaczyć. No i też przysłuchać się, czy zająć głosy w sprawie, bo też będą kuluarowe rozmowy związane właśnie z tą nową technologią, która wkracza do świata sztuki. Teraz 33 minuty po 12:00. Breakdown, party anthem, lay down. Spirits of a playground, running from a gray town. Amity for horror, ghosts from the past that'll travel through tomorrow. Follow each and every step that I take. As many bars I break, I still can't escape. So at night I stay awake, go out and separate my soul from my conscience, and all I can equate is a bunch of crazy nonsense. Running from the thought, I keep bumping back into it, up and back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it. Running from the thought. Trying to get away, trying to get away. How many times you been through it? Trying to stay versatile, a switchable pattern. Can't keep it rotating like the rings of Saturn. Gotta break the cycle and move it like nitro. Get it out of my head before I go psycho. Insomniac on the track, falling out, bouncing back. Humming with a wild attack, trying to keep my mind intact. Back to the days of the past, keep popping in the head like a memory flash. Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep coming back into it, bump it back into them. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, trying to drag me down, man. Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep coming back into say it. Say what? Say what? I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times you been through it? How many times you gonna do it, man? Oh shit, just can't get out that circle.

Słuchają Państwo programu Środka, to Trójka, za 19 minut 13. Zostajemy w takim razie w klimacie tej sztuki najnowszej. Przyciemnione pomieszczenia, neony, graffiti i własnoręcznie robione plakaty. Wystawa Euforia o warszawskiej scenie klubowej po 1989 roku przypomina istotne miejsca na klubowej mapie stolicy, takie jak Fugazi, Filtry, Cedek czy Piekarnia. Kluby i klubokawiarnie były nie tylko biznesami czy lokalizacjami koncertów i imprez, ale działały wówczas w szerszym kontekście kulturowym i społecznym. Na polską rzeczywistość między upadkiem komunizmu a wstąpieniem do Unii Europejskiej warto patrzeć z nieoczywistych perspektyw. Taką próbą jest Euforia. Klub powstał w takim osiedlowym domu kultury, w którym prowadziłem lekcje plastyki. Wspominał 10 lat temu na antenie Trójki założyciel klubu Fugazi Waldemar Czapski. I dostałem takie pomieszczenie, żeby je zaadaptować na jakieś miejsce. I końcówka 90 roku klub Fugazi, wtedy jeszcze nazywany Fugazi Music Pub, a tak naprawdę była to kawiarnia taka duża, organizował ogólnopolskie zloty Doorsów, rocka progresywnego, pierwsze koncerty hardkorowe, urodziny Pieti z Kukuryku na przykład. I po roku takiej działalności zabrano nam to miejsce, bo pani z administracji przyszła i powiedziała, że już nie będzie tu domu kultury, tylko administracja. Co gdzieś tam i tak zatrzęsło, że po prostu postanowiliśmy jej pod oknem zrobić taką imprezę, którą roboczo nazwaliśmy 20 dni koncertów. A dziś na wystawie możemy zobaczyć prawdziwe artefakty warszawskich klubów lat 90. Mówi kurator wystawy Euforia, Konrad Schiller. Jesteśmy przed erą internetową. Program Fugazi na czerwiec to był po prostu rysowany, pisany ręcznie, odbijany na ksero, wycinany i rozdawany w szkołach, na ulicach. To jest wyrwana kartka z kalendarza, gdzie jest tutaj imieniny Grażyny, Hugona, Teodora i Zbigniewa. W ten sposób się budowało poczucie grupy i wspólnoty. Ta przestrzeń jest zaprojektowana tak, jakbyśmy weszli do klubu. Nie chcieliśmy odtwarzać żadnego miejsca konkretnego, tylko bardziej pokazać atmosferę, energię, klimat tamtych miejsc. Anna Sernowska, projektantka wystawy Euforia. Tak, żeby w jakimś sensie można było tego doświadczyć, używamy światła, mocnych kolorów i również neonów, które mają właśnie podkreślić motyw wejścia do klubu, przejścia do jakby tego innego świata. I też jakby nawiązując do tamtych czasów, używamy dużo materiałów z recyklingu. Mamy takie obicia ścian, które zjeżdżają i tworzą takie mini rampy. Są to posadzki, wykładziny z poprzednich wystaw. Na pewno było dużo mniej środków wtedy i jakby te rzeczy powstawały bardzo spontanicznie. Nie były to takie biznesplany. Myślę, że wiele z tych miejsc tutaj powstało po prostu z pasji i z tego, że było potrzebne. W jednej z gablot mamy magazyn Brum, magazyn młodych buntowników, pismo założone przez Kubę Wojewódzkiego. No i też była audycja taka w radiu, w Trójce. Tak, tak, bo to było niewątpliwie bardzo mocno związane. Pismo, to można powiedzieć, to jest audycja radiowa w papierze. Natomiast no, Brum był takim pismem, które bardzo śmiało wchodziło w nową rzeczywistość, pisząc o muzyce, nazwijmy to, no wtedy mówiło się gitarowej, rockowej. Ale w pewnym momencie zaczęły się pojawiać teksty o scenie hip-hopowej, wywiady z Kalibrem 44, z Leroyem. To też jest element kultury, która jest zapomniana. Hej, usłysz mój głos! Usłysz mój głos jeszcze raz! Usłysz mój głos! OK. Wiele tych zdjęć, które pokazujemy, to są zdjęcia, które były robione dla klubu jako dokumentacja po prostu wydarzeń, czyli dokumentujące życie nocne, życie euforyczno podstymulowane. Natomiast to są te zdjęcia w wielu przypadkach niepublikowane. To, co jest na wystawie dla mnie też bardzo ważne, ta euforia tytułowa, to jest też taka euforia wspólnoty. To życie klubowe i pewne subkulturowe, towarzyskie, kumulowało się wokół konkretnego miejsca. Dzisiaj gromadzi się grupa osób wokół wydarzenia, a to, czy ono się odbywa w miejscu X czy w miejscu Y, jest jakby drugorzędne. No ja nie załapałem się na Fugazi i Filtry, ale już na Piekarnię i Cedek jak najbardziej. Lata 90. paradoksalnie nie były aż tak dawno, to jest no 30 lat temu, ale już ilość mitów, legend, pewnych niedopowiedzeń narosło tyle, a też zmienność i dynamika tych zmian, które zachodziły, powodują, że możemy swobodnie zrobić ten krok wstecz, przyjrzeć się temu ze współczesnej perspektywy. To, co ja pokazuję na wystawie, to jest pokazanie pewnej archeologii, ale jako punktu odniesienia, może pewnej inspiracji, że czasami może warto zaryzykować i na przykład wynająć przestrzeń, którą można przekształcić na klub, nawet jeżeli on miałby trwać tylko 11 miesięcy. No to faktycznie, jeżeli mówimy o latach 30 lat temu, o tym, co było 30 lat temu w kontekście archeologii, to człowiek zaczyna czuć się nieco bardziej nobliwie. No a pismo Brum to i słuchało się i czytało, no bo tak w kontekście audycji przypomnianej, też Kaliber 44, Księga Tajemnicza, Prolog, to też była płyta, która zrobiła ogromne wrażenie na wielu osobach. Warto też podpowiedzieć Państwu, że wernisaż wystawy Euforia o warszawskiej scenie klubowej po 1989 roku odbędzie się już dzisiaj z setem DJ-skim w Muzeum Woli w Warszawie o godzinie 18:00. To dla tych wszystkich, którzy chcieliby wsiąść do tego wehikułu czasu i przenieść się do tych momentów. I już teraz też podpowiadam Państwu, że dłuższa rozmowa na temat tego wydarzenia w najbliższą sobotę między 13 a 15 na antenie Trójki, a z twórcami rozmawiała Gosia Jakubowska. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off the burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pin, or the pin, 'cause I'm on fire. I promise you that I'd be the writing on your wall. If I was a liar, you couldn't catch me if I fall. Now they're making love on the station, dressed in velvet and stronger than most. I'll never tire of listening to Elvis and the Ghosts. I'm alive and well, can you hear me? I've been burned by escaping desire. See, I'm railing with your intent. In the mire, in the mire, 'cause I'm on fire. I promise you that I'll be the writing on your wall. If I was a liar, you couldn't catch me if I fall. Za 10 minut 13. Oxford Drama. Z pewnością wiedzą Państwo, co to za zespół, przynajmniej część słuchaczy. Zespół elektropopowy pochodzący z Wrocławia, który niedługo pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To niedługo, to najbliższa niedziela o godzinie 19:00. No i można znaleźć się na widowni, więc zapraszamy do Trójki. A jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę powalczyć o takie podwójne zaproszenie na najbliższą niedzielę, no to służę już informacją. Wystarczy napisać wiadomość na adres program Srodka, czyli program Środka bez polskich znaków, Ta wiadomość musi być zaadresowana w temacie Oxford Drama. Będzie łatwiej oczywiście odnaleźć. Tak więc program środka @polskieradio.pl. Oxford Drama wpisujemy w temacie maila. No i potem można jeszcze coś dorzucić oczywiście w treści. Czekamy na Państwa zgłoszenia, czekamy na wiadomości i będzie na pewno miło się spotkać w tę najbliższą niedzielę po południu. A jeżeli ktoś nie będzie mógł, no to wszystko oczywiście dostępne na antenie Trójki, ale też na naszych platformach społecznościowych. Koncert Oxford Drama przed nami. Zaproszenia są do zdobycia. A teraz w Trójce Julia Marcel i Tarantino. Jak będę chciała latać, to zrobię sobie balony montowane pod skórą. Zostanę androidem. Dopompuję powietrza, nadmucham się tak dobrze, że nad ziemią się uniosę. Będę na wszystkich patrzeć z góry, polecę jak latawiec. La la la la la la. Dmuchawce, latawce, wiatr pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizoru w celulit, celulo i dmuchawce, latawce, wiatr pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizoru w celulit, celulo i. Kiedy byłam małą dziewczynką, modliłam się o urodę. Dzisiaj jestem już pewna, wolę być ładna niż mądra. Na co komu ta mądrość, tylko się człowiek stresuje. Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje. Układek kobiecych pism przemoc. Uśmiecha się w bikini i mówi, życie zapysk trzymaj. Niech się zabawi, co nie śni. Dmuchawce, latawce, wiatr pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizoru w celulit, celuloid. Dmuchawce, latawce, wiatr. Program Trzeci Polskiego Radia. Bye.